السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. ما بعد يكم شكر الله سبحانه وتعالى na kustaka sala na salamu zimuendee kipenzi chetu na mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Naendelea darasa letu la fiqhi katika kitabu Al-Fiqh Al-Muyassar fi dha'i al-kitabi wa sunnah idad nukhbatin min al-ulama. Natupo katika kitabu Nikah wa Talaq الباب العاشر. Na kabla babu al-ashir ambayo tutakayosoma leo, ambayo inaelezea na malezi al-hadana, ahkamiha, malezi na hukumu yake, tulisoma al-babu al-tasi' fi ar-radha, tulisoma mlango wa tisa katika kunyonyesha. Tuliona masala ya kwanza katika radha ilikuwa ni taarifu ya radha, maana ya radha na dalili zilizokuja katika kuonyesha kwamba jambo hili ni la kisheria na hukumu yake. Kadhalika tukaangalia katika masala ya pili ambayo ilikuwa ni sharti za radha ambazo zinazoharamisha mtu yale aliyokuwa ni halali kwake kuyafanya, kama ndoa na mambo mengine. Kadhalika radha ambayo isiyoharamisha na ile ambayo ikuhalalisha na isiyohalalisha, babu tulisoma shurutur radha almuharrim. Kadhalika pia tukasoma ma yatarattabu ala karabati ar-radha, masharti ya radha ya kunyonyesha kuna kuharamisha na yale ambayo yanayofuata nyuma katika ukaribu au udugu uliopatikana sababu ya radha ya kunyonyesha. Na masala ya mwisho tuliangalizia katika kudhibiti kunyonyesha, sema tunathibiti kwa mtu alinyonyesha na mtu mwingine kwa ushahidi wa mwanamke mmoja anayeridhiwa na anayefahamika ukweli wake, pale atakaposhuhudia kwamba yeye amemnyonyesha mwanamume na mwanamke kwa kipindi hicho ambacho kinazingatiwa na sheria kwamba kinaharamisha yale yaliyokuwa ni haramu kabla ya kunyonyesha. Na ushahidi huo uwe umeelezea kwamba kunyonyesha huko ni katika kile kipindi cha miaka miwili ya mtoto ya mwanzo. Kwa kufanya hivyo, basi ushahidi huo utakuwa ni kudhibiti, na zikataja dalili hasatan hadithi ile ile mwanamke aliyewaona mtu wa mtoto wa kiume au kijana wa kiume na wa kike wameoana, hali ya kuwa wote aliwanyonyesha katika kipindi hicho cha miaka miwili ya mwanzo, khams radhaati, akaambia nyinyi yote nimekunyonyesheni. Na alipotaka kupata istifsari mwanamume akamwendea Mtume swalla Allahu alayhi wasallam na kumweleza tukio, Mtume sallallahu alayhi wasallam anamwambia kaifa wa kadikil daha anka, vipi tatoa fatwa gani kinyume na hii ambayo tayari nilikushasemwa na mwanamke huyo kwamba kunyonyesheni, wewe unatakiwa kumwache mwanamke huyo. Kisha baada ya mlango huu wa tisa tunaendelea na kitabu kile kile, kitabu Nikah wa Talaq. Kitabu hichi ina milango takriban 11. Na leo biidhnillahi karim tasoma mlango wa 10, albabul ashir fil hadana, mlango wa 10, ambao mlango huu unaongelea mambo ya malezi, ahkamiha na hukumu zake, wafihi masail, na ndani ya mlango huu kuna masala. Almasalatu alula, masala ya kwanza, fi taarifi alhadana, nikatakuelezea maana ya hadana, wa hukmiha, na hukumu yake, wa liman takunu, na jukumu hili ni la nani. Kwanza kabisa taarifu alhadana, lughatan tarbiyatu sadhiri wa riayatihi. Hadana katika lugha ni kumlea mtoto mdogo na kumchunga, ni kumlea mtoto mdogo na kumchunga ambaye hajafikia miaka ile ya kujitambua na kubale. Mushtaqatu min alhidni wa huwa aljamb, neno hili la hadana linatoholewa kutoka katika neno la hidn. Alhidnu maana yake ni aljambu, upande au ubavu wa upande fulani. Lianna almurabbiya walkafila yadhumu atifl ila jambihi, kwa sababu mlezi huwa anamkusanya mtoto wake na kumbeba katika upande wake fulani, ima na kulia au kushoto au mbele au nyuma, kama jinsi ambavyo mnavyoona wazazi wanabeba watoto wao. Na mtoto analelewa ana baba kwenye ubavu wa kulia, mtoto mwingine anabebwa kwenye ubavu wa kushoto, mwingine anabebwa mgongoni, na mwingine anabebwa mbele. Kwa linatokana neno hilo na kitendo hicho, mtoto akiwa analelewa analelewa hivi, analelewa bebwa mgongoni au kubebwa hapa au hapa, yani upande wa nyonga upande wa kulia au upande wa nyonga ya upande wa kushoto. Walhadinu walhadina, na mlezi wa kiume na mlezi wa kike. Almuakkalani bisabii, wale ambao waliowakilishwa kumlea huyo mtoto. Yahfadhanihi wa yaraanihi, yahfadhanihi, wote kazi yao ni kumuhifadhi huyo mtoto. Wa yaraanihi, kadhalika pia kumchunga huyo mtoto. Qalu rahimahumullah, walhadhanatu shar'a. Hapa watunzi wanataka kutuonyesha nini maana ya hadhana kisheria, ambapo ndio malengo ya somo hili au mlango huu. Hiya alqiyamu bihifdhi man la yumayizu wala yastatilu biamrihi وتربيته بما يصلحه بدنيا بدنيا ومعنويا وقايته عما يؤذي. حضانك شريعة هي القيام بحفظ من لا يميز نكسمميا كمهفاذي لأسيكونا أتمبوزي ولا يستقل بأمره, wala hawezi kusimamia jambo lake yeye mwenyewe. Watarbiyatu, na kumlea mtoto huyo. Bima yuslihuhu badanian au maanawiyan, wa maanawiyan, na kumlea kwa kuyafanya yale ambayo yatamtengeneza kiwili, kimwili na kimaana. Yatamtengeneza kimwili kwa maana ya kukua, kwa kumpa chakula, kwa maana wiyan na kimaana kwa maana ya kukua, kumfundisha akili yake, kumfundisha kumpa akhlaki na tabia zilizokuwa nzuri, kumfundisha heshima, adabu, kumsomesha aweze kumjua Allah na mtume wake, na kujua elimu ya mazingira yanayomzunguka. Waqayatuhu amma yudhihi, na kumlinda mtoto huyo kutokamana na yale ambayo yenye kumuuzi, kumlinda na maradhi, kumlinda na mabalaa mbalimbali yasimpate, ili awe salama katika kipindi chote cha malezi. Ndio mtoto jioni anaulizwa uko wapi, yuko ndani ametulia, nafsi ya mzazi anayemlea nafsi yake inatulia. Asubuhi anataka hakikishe mtoto yuko shuleni, nafsi yake inatulia. Na wakati akirudi nyumbani anataka muone anafanya muraja. Kadhalika anamkataza mabaya na kumwamrisha aliyokuwa mazuri. Huu ni mjumuiko wa mambo ambayo yanapopatikana kwa mtoto, basi inapatikana ile maana ya ulezi kisheria. Sehemu ya pili ni hukumu ya kulea, hukumu al-hadana. Hukumuha وهي واجبة في حق الحاضن إذا لم يوجد غيره أو إذا لم يوجد غيره. ni jambo la wajib katika haki ya huyo mlezi atakapokosekana asiyekuwa yeye, kwamba kulelewa mtoto ni wajibu kwa yule mwenye kumlea. Na wajibu huu unakuwa pale atakapokuwa hana mtoto yule wa kumlea. Hana mtoto yule mtu anayetakiwa kumlea. Au ujida, au kapatikana mtu wa kumlea. Walakinna al-mahduna lam yakbal ghayrahu. Lakini yule ghayruhu, lakini yule mlelewaji, yani yule mtoto anaelelewa, hakumkubali asiyekuwa yule aliyekuwa ndiye wajibu kwake kumlea. Mathalan, mtoto anatakiwa alelewe na babake. Wazi? Mtoto anatakiwa alelewe na babake. Sasa kiwa mtoto atakuwa hakumkubali baba yake, hakukubali kulelewa na baba yake, basi ni wajibu tahamia kwa mtu mwingine. Wajibatun fi haqqi al-hadin idha lam yujad ghayruhu au wujida walakin al-mahdhun lam yaqbal dhalik. Patikana mtu mwingine lakini hakukubali. Au katika sura nyingine, baba ametaka mtoto wake alelewe na mtu mwingine, amlishe, amlipe, lakini mtoto akakataa. Ule wajibu, kama mtoto angekubali ungehama na ungehamia kwa yule ambaye baba anamlipa, lakini mtoto akakataa kulelewa na mtu mwingine kwa malipo, anataka alelewe na baba yake. Hakadha pia vile vile mama, na mfano wa hao katika wale wasimamizi wa mtoto. Asema li annahu kad yahlik, kwa sababu mtoto yule anaweza akaangamia, au yatadhararu bitarki alhifdhi, au anaweza akapata madhara kwa sababu ya kuacha kuhifadhiwa. Fayajibu hifdhuhu anil halak. Hapa ndio unapatikana uwajibu wa kumhifadhi huyo mtoto kutokana na maangamio. Walujubul kifai yakunu inda taaddudil hadinin, na wajibu ule ambao unaitwa ni wajibu al-kifai unapatikana pale ambapo unapokuwa walezi ni wengi, kwamba akimlea fulani, huyo mwingine aliyekuwa ni wajibu kwake yeye kumlea, ule wajibu utaondoka, sababu wajibu al-kifai إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين. Mtu akifanya wajibu huo basi wengine madhambi yanakuwa yamedondoka. Kwa mtoto ana watu wengi wa kumlea ambao ni wajibu, lakini wajibu unaweza ukadondoka kwa baba, ukaenda kwa mama, ukadondoka kwa mama, ukaenda kwa babu, ukadondoka kwa babu, ukaenda kwa am, na mfano hao mpaka kwenda kwa mtu ambaye analipa kwa anaelea kwa ujira. Almuradi ni kwamba mtoto yule ni wajibu kwa mzazi wake au mfano wa mzazi wake kulelewa. Ni wajibu kwa huyo mzazi kumlea au mfano wa mzazi huyo kumlea. Qalu rahimahumullah liman takun. Nukta ya tatu katika masala ya kwanza inaonyesha kwamba, inauliza kwamba swala hili la kulea ni la nani. Hii ni nukta muhimu sana. Mbapo wengi katika watu hukoroga na kuchanganya mambo, hasa tena pale ambapo unapokuwa kunatokea mtafaruku baina ya baba na mama waliokuwa tayari walipishapata mtoto. Na hasa tena mtoto mdogo ambaye yupo katika kipindi cha kulelewa. والحضانة تكون للنساء والرجال من المستحقين لها. أسمى ماليزي ينقوى كواناواكي نوانامومي كتكوالي وناو استحيكي هلو جامبو لكوليا كوالي ونكو استحيكي هلو جامبو لكوليا بلا كوانغالية جنسية. إلا أن النساء يقدمن في الحضانة على الرجال. Wanasema watunzi sikuwa wanawake wanatangulizwa zaidi katika malezi. Mba napotokea kuna mgongano wa maslahi, nani atangulizwe kupewa mtoto ili amlee, basi wanawake wanatangulizwa zaidi katika malezi kuliko wanamume. Liannahunna ashfaqu wa arfaqu bisighar. Sababu ya wao kutangulizwa katika malezi kuliko wanamume ni kwa sababu wao wanahuruma zaidi na ni wapole kwa watoto. Sababu wao wanahuruma zaidi na ni wapole kwa watoto. Na hii ni alal ghalib, yani alhukm alal ghalib. Wa illa kuna baadhi ya wanawake wanashindwa huruma na upole kwa watoto na wanamume. Hii kawaida, na mara nyingi wanawake ndio hali hiyo inapatikana kwao zaidi. Sheria imeliangalia hilo. Sheria imeliangalia hilo. Sasa napokuwa tunataka kuhukumu ni nani ambaye atakayekuwa anastahiki kukaa na mtoto, basi kama haki na masalih yatakuwa yamegongana, basi mwanamke atatangulizwa zidi ya mwanamume. Wazi? Wa idha lam yakun lahunna haqqun fil hadana. Lakini itakapokuwa hao wanawake hawana haki ya kulea, tusrafu ila rijal, haki hiyo itahamishwa kupelekwa kwa wanamume. Kuna wakati mwanamke anakuwa hana haki ya yeye kupewa mtoto. Hana haki yeye kupewa mtoto, bali anatakiwa anyang'anywe mtoto yule. Kwa hiyo wakati huo itahamisha haki kwa wanamume. Liannahuma ala alhimayati wasiyana, yanahuma ala alhimayati wasiyanati wa ikamati masalihi sighari aqdar. Kwa sababu wanamume katika sala zima la kulinda na kuhami watoto hao, wasiana na kutengeneza mazingira ya maisha hao watoto, wa ikamat masalih sighar, na kusimamia maslahi ya hao watoto, aqdar, mwanamume anaweza zaidi kuliko mwanamke. Maana anatafuta riziki toka karibu na mwanae, na anaweza kumsomesha, anaweza kumfundisha tabia zilizokuwa nzuri na anaweza kumsimamia vizuri na akamweka katika njia iliyokuwa sawa sawa. Thumma qalu rahimahumullah wa hadanatu at-tifl takunu liwalidayhi. Hadanatu at-tifl, kulelewa kwa mtoto. Takunu liwalidayhi, jambo hili linakuwa ni haki ya wazazi wake wawili. Idha kana nikahu qa'iman bainahuma, pale takapokuwa ndoa ipo baina yao, kama bado ni mke na mume. Na baadhi ya watu wana tabia kizaa mtoto anapeleka kwa bibi, kizaa mtoto anapeleka kwa mjomba, kizaa mtoto anapeleka kwa shangazi. Hii kazi yake ni kuzaa na kutoa. Wazi wale si haki yao. Kama kweli wewe upo bado na mke wako, basi lea watoto zako, sababu hii ni haki yako wewe na mkeo. Ama idha tafaraka, ama watakapokuwa wametengana, falhadhanatu lil ummi, basi kulea ni haki ya mama. Wazi malam tankih zawjan ajnabiyya min al-lahdun. Wadhiha ma lam tankih zawjan ajnabiyan min al-lahdun. Muda ambapo atakuwa huyu mwanamke hajaolewa na mwanamume mwingine aliyekuwa kando na huyu mtoto wake, aliyekuwa kando na huyu mtoto wake anayetakiwa kulelewa. Yani mwanamume kamwacha mke wake. Wazi ya jamaa, mwanamume amemwacha aliyekuwa mke wake na tayari wana mtoto wa miaka miwili au mitatu, basi anatakiwa mwanamke ndiye alee mtoto. Wazi ya jamaa, mwanamke ndiye apewe yule mtoto na amlee. Na ikiwa yule mwanamke ataolewa na mwanamume mwingine, sasa ile haki ya kulea yule mtoto inarudi kwa mume, kwa mume aliyemwacha, yani inarudi kwa baba wa mtoto. Umeelewana eh? Haya. Dalili ya jambo hili ni kauli ya Mtume SAW anasema li kaulihi sallallahu alayhi wasallam lil mar'ati allati talaqaha zawjuha warada yantazi'a ولدها منها وراد أن ينتزع ولدها منها أنت أحق به ما لم تنكحي أو ما لم تنكحي بل يكي ني قولي أمتم صلى الله عليه وسلم الممبيا منامك أمباي ممواك ألمواك ناكاتاك kumnyang'anya mtoto wake mwanamume huyo, akataka kumnyang'anya yule mwanamke mtoto wake. Kesi ilipokwenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume alimwambia wewe ndiye mwenye haki ya kubaki na huyu mtoto muda ambapo utakuwa hujaolewa, muda ambao utakuwa hujaolewa. Ukiolewa mtoto atarudi kwa babake, ama kipindi hiki unatakiwa ndio ubaki na mtoto na mlea. Na hii kulea nadhani mnafahamu kwamba malezi ya kukaa na mtoto, yani nani atakayekuwa na haki ya kukaa na mtoto? Lakini bado utakuwa wewe ndiye unayetoa huduma kumpa yule mtoto. Na nadhani tumetaja masala haya, mfano wa masala haya katika mlango wa kunyonyesha. Qalu rahimahumullah, hadha alhadith rawahu Ahmad wa Abu Dawud wal Hakim wa sahahu ووفقه الذهبي وحسنه الألباني رحمه الله تعالى في الإرواء. كون حديث صحيح. مقتضى الحضانة حفظ المحضون. Malengo ya kulea sawa ni kuhifadhi yule mwenye kulelewa. Waimsakuhu amma yuudhihi, na kumlinda na kumzuilia na yale yenye kumuudhi. Watarbiyatuhu hatta yakbura, na kumlea mpaka awe mkubwa, kumlea mpaka akue. وعمل جميع ما هو في صلحه na kufanya mambo yote ambayo yatakuwa yanapelekea mtoto yule kutengenea min taahudi taamihi kama vile kujilazimisha kusimamia jambo la kumlisha taahudi taamihi ni kujilazimisha nizamu nafsihi bil inayati wal ihtimami bihi mtu kujilazimisha nafsi yake katika kumlea na kumlinda huyo mtoto. Kwa hiyo ikiwa taahudi taami maana kulazimisha nafsi yake kwa ajili ya kumhemelea na kupa chakula sharabihi, simamia vinywaji vyake, waghaslihi kuoga kwake, wanadhafatihi dhahiran wa batina na kadhalika pia usafi wa huyo mtoto wa nje na wa ndani. Na usafi wa huyo mtoto wa nje ni usafi wa mavazi na mwili, na usafi wa ndani ni usafi wa itikadi na usafi wa tabia na manhaji. Wa taahudu naumihi, na kujilazimisha kusimamia malazi yake, singizi wake wakati anapolala usimamie jambo hilo, kadhalika pia ya kadhatihi, na wakati anapokuwa macho lazima usimamie kuangalia mwanangu amelala sehemu gani na ameamka akiwa na hali gani. Jilazimisha nafsi yako yasimamia hayo. Walqiyam bi jami'i hajatihi wa mutatallabatihi, kadhalika pia uyasimamie mambo yote anayohitaji yule mtoto, mambo yote ambayo yanayotakikana kwa yule mtoto, haja zote za yule mtoto zipatikane, matibabu kadhalika pia na yale ambayo yanatakikana kwake yeye kama elimu na mfano mambo hayo yote yanaingia katika malezi ya mtoto. Na hii ni masala ya kwanza Masala ya pili, qalu rahimahumullah almas'alatu thaniya fi shuruti alhadini wa mawani alhadana. Masala ya pili inaelezea sharti za mlezi. Inaelezea sharti za mlezi wa mawani alhadana na viziwizi vya kulea. Mlezi anatakiwa aweje? Kadhalika pia kuna vitu ambavyo vinamfanya mtu sheria imzuie kulea, kwamba wewe hustahiki kwa sababu hujakamilisha masharti ya kufanya wewe uwe mlezi. Al-awwal al-islam, Uislam. Fala hadana talikafirin ala muslimin, hakuna ulezi wa kafiri kumlea muislamu. Liannahu la wilayata lahu ala almuslim, kwa sababu sheria inakanusha usimamizi wa kafiri juu ya muislamu. Walilkhashyati ala almahdhuni min alfitnati fi dinihi, kadhalika pia kuhofia huyo anaelelewa kutokana na fitna katika dini yake. Wa ikhrajihi min alislami ila alkufri, na kumtoa kwake. Ikhraju min alislami ila alkufri, na kuhofia kumtoa mtoto huyo katika Uislamu kumpeleka kwenye kafiri. Kwa mtu akiwa na mke wake kisha mke akaritaji, sawa, basi hata kama mwanamke ndiye anayestahili kulea mtoto, hapo mwanamke yule anakuwa amepoteza sifa ya kumlea yule mtoto. Kadhalika pia mwanamume akiritaji, hata kama yeye ndiyo msimamizi na kadha, basi anakuwa amepoteza sifa ya kumlea yule mtoto. Ni jambo la kwanza. Jambo la pili, albulughu wal aql, kubalege na akili. Kwa sababu mlezi anatakiwa tayari awe ameshabalege. Hey, salamu ziende kwa wale ambao wanawaachia watoto zao ambao hawajabalege ili wawalee. Kwa mtu anaondoka na kwenda sehemu miaka 3, 4, 5, anamwachia mtoto wake ambaye hajabalehe ili amlee, kwamba wewe mtoto wa miaka 7 au 9 mlee huyu mtoto wa miaka miwili au mitatu. Wakati mwingine mpaka 7, 6 analea mtoto wa mwaka miwili au mitatu. Mtoto mdogo wake anakaa katika nyumba moja wanaleana. Wazi ya jamaa. Wala hadana lisadhirin. Hakuna malezi ya mtoto wala majnunin wala mwandawazimu wala matuhin wala aliyechanganyikiwa. Liannahum ajizuna an idarati umurihim, kwa sababu wao hawawezi kuongoza mambo yao. Wazi? Kwa hiyo hawawezi kuongoza mambo ya wenzao. Wafi hajatin liman yahdhinuhum, kadhalika pia wao wanamhitajia zaidi mtu mwenye kuwalea. Kama mtu yeye anahitajia kulelewa, hawezi kuweza kusimamia malezi ya mwenzake. Hii jambo la pili. Jambo la tatu, al-amana fi dini wal ifa. Amana katika dini na usafi. Ala hadharata li khainin wa fasiq. Hakuna malezi ya mtu mwenye tabia ya khiana katika dini yake, na wala hakuna malezi ya mtu mwenye tabia ya uovu. Liannahu ghayru mu'taman, kwa sababu huyo hana amana. Tunafahamika kabisa ni muharibifu wa mabinti mathalan, au nyumbani kwake kuna uzwa gongo, au anajulikana ni mlevi, halafu unampa mtoto akakulelee. Hakuna malezi ya aina hiyo kisheria, za mtu huyo haaminiki. Wa fi baqa'i al-mahdhuni indahuma dhararun alayhi fi nafsihi wa malihi. Na katika kubakia yule mtoto mwenye kulelewa kwa wazazi wa aina hiyo, wazi kuna madhara kwa huyu mtoto katika nafsi yake, kadhalika pia na katika mali yake. Haifai watu wa aina hii kubaki na mtoto wakimlea, sababu hali zao hazifanani na kubaki na mtoto huyo katika kuangalia dini yake na tabia zake. Jambo la nne, alqudratu ala alqiyam bi shuuni almahdhuni badaniyan wa maliyan. Mlezi ni lazima awe na uwezo, awe na uwezo wa kusimamia mambo ya yule mwenye kulelewa, yule mtoto, badaniyan kimwili, wa maliyan na kimali. Yani bimaana badaniyan, amwachia mtu akulelee mtoto aliyakuwa hawezi kumbeba. Wazi? Hata akipata na janga hapo hawezi kuinuka haraka haraka na kumpeleka hospitali. Yani dhaifu, mzee aliyeshindwa. Ala hadana liadhi likibari sinnin. Hakuna ulezi wa mtu aliyeshindwa kufanya shughuli zake za kawaida kwa sababu ya ukubwa wa umri wake, au sahibi ahatin, au kwa sababu ya maradhi kaharsin, kama vile ububu, ambaye hawezi kuongea sumamin, na kwa sababu ya kiziwi. Mtu ni kiziwi, ni bubu, hawezi. Mtoto akimwambia anaumwa, hamuelewi. Mwambia kaza, hamuelewi. Huyo hawezi kubaki na mtoto akiwa anamlea. Wala hadana li fakirin mujamin, wala hakuna ulezi wa mtu aliyekuwa fakiri, alladhi mudam, alladhi la yamliku shay'a, fakiri asiyemiliki chochote. Fakiri asiyemiliki chochote. Au mashughuli bi amalin kathira, au mtu ambaye ameshughulishwa na shughuli nyingi na kazi nyingi. Wazi, yatarattabu alaiha dhayal mahdhun, shughuli ambazo zitapelekea kupotea kwa yule mwenye kulelewa. Wapo watu wanalea mpaka watoto zao, kwa sababu ya shughuli zao watoto wanapotea. Mathalani wa mama mamantilie, wenye kulelea watoto zao kwenye mamantilie zao, au wenye kufanya shughuli zao huko mabarabarani, kuuza uji, kuuza karanga, kuuza kadha. Wazi, wanamlea mtoto katika hali ile mpaka yule mtoto naye anaharibika, anapata mtoto mwenzake pale barabarani. Na mfano haya, nasema hivi kwamba kazi hizi hazifai. Wazi ya jamaa, sisemi kwamba kazi hizi hazifai, zinafaa. Lakini ikiwa kama mtu atakuwa na shughuli hii, ajitahidi sana kumwangalia mtoto wake. Kumwangalia mtoto wake asiharibike ile sehemu ambayo anayofanyia biashara, sababu ni sehemu ambazo zitakuwa na utaratibu mzuri. Kadhalika pia asiharibike kwa sababu ya kumuacha mtoto wake nyumbani, hana mtu wa kumuangalia. Kwa sehemu zote hizi mbili anaweza mtoto akaharibike. Ima kwa sababu yeye anashinda sana kwenye kijiwe chake. Mtoto anashinda nyumbani, baada kutoka shule anabaki nyumbani, mtoto anakusimamia mambo ya nyumbani, maana ajilea yeye mwenyewe. Shule hizi mara nyingi watu wanatoka saa 4, saa 5, saa 6. Au kumweka mtoto yule katika maeneo yale ya ile biashara, kisha akashindwa kusimamia mambo ya yule mtoto na mambo ya biashara, kimoja kikaharibika, na hasatan anayeharibika ni nani? Mtoto, kwa sababu yeye atakuwa anaangalia sana biashara. Kwa hiyo mtume jamaa, tunaelewa tunafahamiana eh? Yeah. Yeah. Shule ambazo mara nyingi watoto huwa wanaharibikia hapo. Nimetoa mfano tu, lakini zipo shule nyingine ambazo watoto pia huwa wanaharibika sababu ya shule hizo. Jambo la tano, ayakuna alhadimu salima min alamradhi almuhdiya. Ili mtu awe mlezi, inambidi awe amesalimika na maradhi yenye tabia ya kuambukia, kaljudhami, kama vile ukoma wa nahwihi, na mfano wa ukoma. Kwa mtu akishakuwa na maradhi ya kuambukia, hafai kupewa mtoto amlee. Sadisan an yakuna rashidan, mlezi anatakiwa awe ni mwenye uongofu, mwenye kuweza kujiongoza. Wala hadhara la lisafihin mubadhirin lima mubadhirin li alla yutlifa mal al mahdhum. Basi hakuna ulezi wa mtu aliyekuwa ni mpumbavu, mwenye akili ndogo, tena mwenye hali ya kuharibu hata kila anachokimiliki, anakataliwa asilee ili asije akaharibu mali ya yule ambaye anayemlea. Ayakuna alhadimu hurran, wala nane, mlezi anatakiwa awe huru. Wala hadanat liratiqin, hakuna ulezi wa mtu ambaye ni mtumwa. Lianna alhadanata wilaya, kwa sababu ulezi ni usimamizi. Walaisa arratiqu min ahli alwilaya, na mtumwa si katika wasimamizi, yani hana sifa ya kusimamia mtu mwingine, sababu yeye mwenyewe anasimamiwa. قال رحمه الله وهذه الشروط عامة في الرجال والنساء. Na hizi sharti zinawaenea wanamume na wanawake. Eh, kwamba ikimkuta mwanamume inachukua hukumu ile, ikimkuta mwanamke inachukua hukumu ile. Watazidu almar'atu shartan akha. Na mwanamke yeye anazidisha sharti nyingine ambayo ni ya nane. Wa Allah atakuna mutazawija, hasiwe ni mwenye kuolewa, min ajnabiyi min almahdhun, kutokana na mtu aliyekuwa ajnabi. Hii ni kaidi, ikiwa ameolewa na mtu sio ajnabi, mathalan ameolewa na shemeji yake. Wazi? Ukiolewa na shemeji yake, maana yake huyu mahdhun, huyu mtoto anaelelewa, anakuwa ni mtoto wa ndugu yake. Wazi? Anakuwa ni ami yake. Kwa hiyo ataendelea kumlea, kwa sababu mume wake sio ajnabia na huyo mtoto. Ama akiolewa na mwanamume mwingine kabisa ambaye si katika ile familia, hapo itakuwa haifai. Kwa hiyo mtu umeelewa? Li'annaha takunu mashghulatun bihaqqi zawji. Kwa sababu akiolewa na ajnabi, yule mwanamke atakuwa ameshughulishwa na haki ya yule mume, ambaye mume yule ahusiani na yule mtoto. Kwa yule mume, sheria hapa inaangalia kwamba mume atakuwa anahitajia haki zake kwa mke wake, wakati huo yule mwanamke anakuwa ameshughulishwa na yule mtoto. Na haki ya mtoto kwa mwanamke na haki ya mume kwa yule mwanamke, wakati ule haki ya mume ni mukaddamun, wazi, ni yenye kutangulizwa kuliko haki ya mtoto wake. Kwa sheria inamnyang'anya yule mtoto kumpelekea nani? Mume ambaye ni baba yule mtoto wa mwanzo, aliyekuwa mume wake ambaye ni baba yule mtoto wa mwanzo. Hapa wanawake wafahamu sana, sababu wao ndio huwa wanang'ang'ania kwamba lazima niende na mwanangu, lazima nimlee mwanangu na kadhalika. Unaruhusiwa kumlea mwanao kabla hujaolewa, na ukiolewa basi sheria inakwambia umrejeshe mtoto kwa baba yake, ili wewe ushughulishwe na mumeo na hao watoto utakaozaa na huyo mume wako wa pili. Sawa eh? Likaulihi sallallahu alaihi wasallam, anti ahaqqu bihi ma lam tunkahi, wewe una haki kwa huyo mtoto muda ambapo utakuwa hujaolewa. Watasqutu alhadanatu biwujudi mani min almawani almadhkura, na ulezi unadondoka na kuondoka wazi kwa mtu pale ambapo vitakapokuwa vimepatikana viziwizi miongoni mwa kiziwizi miongoni mwa viziwizi vilivyotajwa, au zawalu sharti min shuruti istihqaqiha sabiqa, au kuondoka sharti miongoni mwa sharti zilizotajwa ambazo zinamfanya mtu astahiki kuwa mlezi katika sharti zilizotangulia. Sharti zilizotangulia. Naingia katika masala ya tatu. Masala kwanza tulisema ni nini? Taarifu alhadana wa hukmuha wa liman takunu. Wazi? Masala pili tukasema shurutu alhadin wa mawani alhadana. Wazi? Na masala ya tatu, min alahkam almutaalliqati bilhadana, nataka kuongelea hukumu zinazohusiana na malezi. Malezi ni jambo muhimu sana, na hakuna binadamu isipokuwa alilelewa na atalea. Wazi? Kwa ni jambo ambalo linahitajia Uislamu, Muislamu alifahamu jambo hili kwa ukamilifu wake, ili kifikia wakati wa kulea basi aweze kulea vizuri kama jinsi ambavyo sheria inavyohitajia. Qalu rahimahumullah, idha safara ahadu abawai almahduni safaran tawila, atakaposafiri moja katika wazazi wa huyo mtoto safari ndefu, yani ima amesafiri mama au amesafiri baba, na wao ndio wenye kumlea huyu mtoto, alafu mmoja wapo akasafiri safari ndefu, wala miyaksud bihi almadara, wala miyaksud bihi almadara au almadara, hawaja kusudia mmoja wapo kwa hiyo safari yao kumdhuru yule mtoto, wakana tariku aminan, na safari hiyo njia yake ikawa ni njia salama, yani mtu hasafiri katika maeneo ya hatarishi. Wazi? Kama watu ambao safiri katika maeneo yenye wanyama wakali, au safiri sehemu ambapo labda anahofia kukatika kwa safari yake, akakosa chakula, akakosa maji, au safiri kupitia usafiri mbovu ambao mtoto huyo hawezi kuhimili mikiki ya huyo ya huo msafara. Hiyo safari wanafanya sana wafanya biashara, kwenda sehemu za hatari. Sana mwingine anakwenda sehemu atasafiri, lakini kuna sehemu atatembea takriban masaa 12 kwenda masaa 12 kurudi, na akienda atabidi lazima arudi, na atasafiri labda kwa mfano wa safari kwa kusafiri huko nyuma watu wanakwenda kutafuta nafaka, anasafiri na mzigo uliokuwa na kilo zaidi ya 20 25 mpaka 30 kwa masaa hayo. Wazi? Mzigo wa mifuko ya kujazia hizo nafaka. Kama anakwenda kununua maharage au mahindi, basi lazima abebe mifuko masandarusi ambayo itakayokuwa na uzito huo. Kwa muda huo, kisha mtu huyo akiwa na mtoto, ikiwa atalazimika kusafiri na mtoto wake. Sasa sheria inaliangalia hili jambo na kulitolea ufafanuzi, ili linapokuwa linataka kutokea au litakapokuwa limekutokea, ujue sheria inakupa maelekezo yepi. Wala miyafsul bihi almadara au almudara, wakana attariku aminan, na njia ikawa ni amani. Falabu ahaku bilhadana. Basi baba anakuwa na haki ya kumlea huyo mtoto. Sawaun akana huwa almusafir au almuqim, amil muqim. Sawa huyo baba ndiye msafiri au yeye ndiye mkazi. Yanahu alladhi yaqubi tadibil waladi wal muhafadhati alayhi. Kwa sababu yeye baba ndiye ambaye anisimamia jambo la kumtia adabu, kumtengeneza mtoto wake kuwa ni mwenye adabu nzuri. Wal muhafadhati alayhi, na kumhifadhi mtoto huyo. Aidha kana baidan dha'a alwalad. Atakapokuwa baba yuko mbali, basi mtoto atapotea. Wewe mtu mshayani. Kwa safari ni ndefu, wengine wazazi wanasafiri miaka, wengine wanasafiri miezi, wengine wanasafiri mwaka, anaacha familia. Safiri na wanao, kawasimamie huko ulikokwenda. Kwa sababu wewe ndio unaisimamia swala zima la kuadabisha watoto zako, wafanye wawe na adabu. Familia nyingi zimeharibika. Wazi. Sababu mzazi amekuwa akisafiri miezi sita, safiri mwaka, miaka miwili. Wameelewana kabisa na mama na mke wake. Lakini safari imekuwa ya muda mrefu sana. Na wakati mwingine safari zingine ni safari tu za kawaida ambazo hazina mashaka. Safari ndefu lakini haina mashaka safari hiyo. Ana uwezo wa kusafiri na mtoto. Na yale maisha ya kule akamlea mtoto na kumsimamia, na mtoto yule akawa na nidhamu nzuri kuliko kumwacha mtoto sehemu alipokuwa anakaa mama yake, yani mke wake. Naelewana? Nanielewa? Kwa zile safari za miaka, safari za miezi mingi, ikiwa kama usafiri wako wewe ni wa muda mrefu, lakini kuna amani kule, lazima wakaidi hiyo. Siulize swali baadaye kwamba sasa mimi naenda kule alafu kunakuwa na shida. Sijakwambia ukiwa na shida, ukiwa kuna amani, kwamba una uhakika hata ukimwanzisha mtoto wako kule shule, kwa sababu maisha yako mengi yako huko. Maana hapa tuna watu ambao wanakuja kukaa hapa mpaka miaka mitano. Sawa? Hawa wanakuja kwenye mashirika kama mpaka miaka mitatu, minne, mitano. Kwa nini amwache mtoto wake kule na mke wake? Asimlete mtoto wake huko akasomea huko kaishi huko. Kwa sababu yeye anaweza kusimamia adabu ya mwanae, akhlaq za mwanae, aqida ya mwanae, manhaji ya mwanae. Hili ndilo ambalo sheria inalitazamisha hapa. Fahamike vizuri. Naam. Asema faidha kana baidan dha'a alwalad. Atakapokuwa mzazi huyu wa kiume yuko mbali, mtoto atapotea. Wazi ya jamaa. Asema idha kana safaru li baladin qaribin duna masafati alqasr. Safari ikiwa ni ya mji wa mbali, ambayo si ikiwa ni ya mji wa karibu, ambayo ni umbali usio fikia kupunguza swala, kwa masafa isiyokuwa ya kupunguza swala, chini ya masafa kupunguza swala. Falhadana fil um, malezi hapa yatakuwa ni ya mama, sababu umesafiri umeenda kazini, unamwacha mama analea mtoto. Msafiri umeenda kufuatia biashara, Mwandiga, Jiji, Ibirizi, Katonga. Mwakenda filorufu, hata wakenda Kasulu mimba, wakenda maramaya na kurudi. Saa, mwenda Kasulu, wakenda na kurudi. Filorufu. Kwa muda huo, nabidi ulezi uwe ni wa mama. Sawaun, akana tihia almusafira, au ilmukima. Sawa, mama huyo ndiyo msafiri, au yeye ndiye aliyebaki. Akisafira safiri naye, na akibaki abaki naye. Wazi? Li annaha atamu shafakatan wa yumkin li abihi il ishrafu alayhi. Wazi? Kwa sababu mwanamke yeye ndiye mwenye huruma iliyotimia kwa mtoto wake. Na inawezekana kwa sababu ni safari fupi, baba yule mtoto kufanya ishraf, kusimamia. Wazi, hata kama katasafiri, kaenda wapi, kaenda wapi, lakini inawezekana kusimamia. Mtoto ana, mama anakwenda ujiji na mtoto wake, wewe unaweza kusimamia. Ikitokea jambo lolote pale pale unaweza kwenda au kaagiza kitu na mambo yakawa yamekaa vizuri. Wa taahudu halihi, kadhalika pia inawezekana mzazi kuilazimisha nafsi yake katika kutilia umuhimu mambo yanayohusiana na yule mtoto. Wa yumkinu ilzamu nafsihi bila inayati wal ihtimami bishuuni hali dhalika al walad aw al tifl. Qalu rahimahumullah, amma idha kana safaru tawilan wa li haja. Hii ni hali ya ngapi? Hali ya tatu, eh? Hali ya kwanza safari ndefu na haina shida, malezi ni ya nani? Ya baba. Hali ya pili safari fupi, wazi, malezi ni ya mama. Sawa amebaki, sawa kasafiri, wazi. Hali ya tatu idha kana safaru tawilan wa li haja, safari ikiwa ni ndefu na kasafiri kwa haja fulani. Wa kana tariqu ghayru amin, na njia ikawa haina salama sana, yani ule usafiri wenyewe ni wa dhiki. Na nyewe mnajua mbona ni wasafiri, mnajua safari sio kuwa na amani, safari sio kuwa na utulivu, na katoto kadogo wa miaka 1, 2, 3, 4 kala miaka 7. Falhadana tutakunu lilmuqim minha minhuma, ulezi utakuwa ni wa yule aliyebaki miongoni mwao. Mama kisafiri aache mtoto, baba kisafiri aache mtoto, aliyebaki ndiye atakayekuwa na majukumu ya kulea mtoto. Kama ni katoto kadogo ka kusafishwa, kavusha nguo na kukaogesha, kukafulia, basi ikiwa imekulalia wewe baba utasimamia hayo. Sawa sawa, eh? Sio sema mimi mwanamume mimi kadha, la, sheria imeshakulazimisha uyasimamie yote hayo. Umsafishe mtoto atakapokuwa amejisaidia, umvishe nepi, umvue, umpeleke sehemu anastahili kujisaidia na kadhalika. Akiumwa utalala naye hospitali, na mfano mambo yote yanasimamiwa na yanasimamiwa na akina mama wakati wanapokuwa na watoto zao. Hii ndio hali ya ngapi? Hali ya tatu. Kisha watunzi hapa wanataka kutuonyesha muda gani ambao hadhana inamalizika, muda gani ambao yale malezi yanakwisha. Qalu rahimahumullah, watantahi alhadanatu inda sinni sabi'a, na malezi yale hadhana yani ya kubebwa bebwa kulia kushoto nyuma mbele, sah, kama imeeleza katika taarifu kule, hali hii inaisha mtoto anapofikia miaka 7. Yukhayyaru adh-dhakar ba'daha baina abawai, na mtoto wa kiume hapa kishafikisha miaka 7 imekwisha, atakhiarishwa. Unataka uende kwa nani? Mtoto wa kiume, eh? Nataka baba, nataka mama. Mara nyingi watoto wanaenda kwa nani? Mama. Kwa mama. Fayakunu inda man ikhtara minhuma, ataishi kwa yule ambaye aliye mchagua miongoni mwa hao wawili, kati ya baba yake mama yake. Liqaulihi sallallahu alayhi wasallam, kwa kauli ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, ya ghulam hadha abuka wa hadhihi ummuka, ewe kijana, huyo ni baba yako na huyo ni mama yako. Fakhudh biyadi ayyihima shita, chukua mkono wa yule ambaye utakayemtaka miongoni mwao umfuate. Fakhadha biyadi ummihi fantalaqat bihi, yule kijana akamfuata, akachukua mkono mama yake, yana kashika mkono mama yake, mama akaondoka na yule mtoto. Baba abaki anaangalia, tayari mtoto anaondoka. Hii ni hukumu ambayo aliyohukumu Mtume sallallahu alaihi wasallam ilipotokea tafaruku baina ya wazazi wawili kwa kijana wao, ni nani ambaye atakayeishi naye. na kijana huyo alikuwa amezidi miaka 7. Sasa jamani, kwa hapa kuna hukumu ya watoto ambao wako chini ya miaka 7, hii imeisha. Hapa tunaanza kuangalia hukumu ya watoto ambao wako zaidi ya miaka 7. Mtoto aliyoko chini ya miaka 7, huyu mtoto hakhiarishi yeye. Sheria inaangalia kama zile hali ambazo tulizoziona hapo nyuma. Wa qada bitakhyir aidha, na baada ya Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuja kuhukumu kwa khiari, kumkhiarisha mtoto pia Umar wa Ali. Alikuja kuhukumu Umar, alihukumu hivyo, na Ali radhiallahu ta'ala an alihukumu. Wazi? Shakasema la yukhayyar illa idha balagha aqilan. Na hapewi khiari isipokuwa atakapokuwa amekuwa na akili. Wa kana al-abawani min ahli al-hadana. Na wale wazazi wawili wakawa ni katika wale tuliowaeleza huko nyuma, yamehakikika masharti ya ulezi na yameondoka yale vile vimeondoka vile viziwizi vya ulezi. Maana hata kama ni watoto zako, sheria ina uwezo wa kukunyang'anya. Mathalan ukiwa mlevi muuza gongo, sheria inakunyang'anya watoto na chukua inawapa watu wengine wasimamizi wao, au na walea serikali inawalea, kwa sababu kwa kuhofia usalama na maangamio wale watoto. Qala rahimahumullah ta'ala wa qayyida at-takhyir bis-sab'i, na imefungwa khiyari kwenye miaka 7, li'annahu awwalu sinni amara fihi shari'u bi mukhatabatihi bis-salah, kwa sababu miaka 7 ndio miaka ya mwanzo, ndio umri wa mwanzo. Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha huyu mtoto aambiwe kuhusiana na jambo la kuswali. Fa iniftara alwalad abahu kana indahu laylan wa nahara, ikiwa mtoto atamchagua baba yake, basi mtoto huyo atakaa usiku na mchana kwa baba yake. Wazi? Liyuadibahu wa yurabbi, ili aweze kumadabisha na aweze kumlea. Yaani kumadabisha sio kumchapa, la. Yaani kumadabisha kumlea malezi ya adabu. Sababu mwanamume anakuwa kidogo anahasa. Aweze kumlea vizuri. Wala yamnahu min ziyarati ummi. Na wala hatakiwi kumkatalia, kumkataza kumtembelea mamake. Simkataza. Mwambie aende kumtembelea mamake kwa muda arejee. Wa in ikhtara ummuhu, na yule mtoto akimchagua mamake, sara indaha laila, atakuwa anaishi kwa mama yake usiku. Elewana, sara indaha lailan wa inda abihi nahara, atakuwa anaishi kwa mama yake usiku na kwa baba yake atakuwa anaishi mchana. Wazi? Tunaweza kuuliza sasa, kwa baba yake mchana vipi? Na hii ni kwa haki ya mtoto asiyekuwa na majukumu. Hii ni kwa haki ya mtoto asiyekuwa na majukumu. Labda ni mtoto yuko nyumbani, yuko likizo, na wanaishi karibu huyu baba na mama, na mtoto kachagua kukaa kwa mama yake, basi atagawa muda. Umeelewana? Mchana atakuwa kwa baba yake, atakwenda kulala kwa mama yake, sababu ndio anakoishi huko. Au mtoto anashinda shule, sasa kwa baba yake anakaa wapi? Anakaa muda gani? Anakwenda shule, akitoka shule anakwenda chuo jioni. Si ndio, eh? Mojawapo hapa na watoto saa 12. Mtoto hapo hana muda tena kwenda kwa baba yake. Kwa hiyo mtoto anafanya kaka kwa mama yake, na malezi ya yule mtoto ya mchana yanapatikana chuoni. Wazi? Ambayo ni sehemu ya mzazi. Sasa badala yake amesimamia nani? Mwalimu wa madrasa. Ambapo mwalimu wa madrasa anatakiwa alipwe na nani? Baba. Yaani unatakiwa nielewe sana. Maneno haya ni maneno muhimu sana kwa sisi wazazi walezi. Kwa ile maana kwamba anakuwa kwa baba yake mchana na kwa mama yake usiku, kupitia kupeleka usingizi tu, lakini malezi anatakiwa patikane, yani maana yake malezi anatakiwa patikane kwa baba yake. Kwa hiyo huwa tuna wakala wa taadibu na tarbia. Wakala wa tarbia ni shule. Kwa hiyo baba utasimamia hilo. Sio amempeleka mtoto, mtoto kachagua mama yake, sasa atajua na mama yake huko. Mimi sijui kama anasoma, asomi, anasoma shule gani. La, lazima mambo yale ya mchana ambayo ndani yake kunapatikana akhlaki na tabia yapatikane, yawe chini ya dhamana yako. Wazi? لأن النهار وقت قضاء الحوائج وعمل الصناع أسباب مشانا نوكاتي وكوكيذي زي لحاجة نوكاتي وكتنجنيزا ونتنجنيزا وطوتو نحاجة زاو زي نماليزا مشانا أنا يتجهيكي أنا يتجهيكي لي كوا نقوى كواكو ويوي نوكاتي فلاني كم تنجنيزيا مايشا ياكي نكاذا نقوى كواكو ويو مشانا هو نقوى وي چينيا نستمي للأذان. Asema wal unsa idha balagat 7 sinin. Ama mtoto wa kike akifikia miaka 7, fa innaha takunu inda abiha. Huyo bwana akifikia miaka 7 hakuna ujanja, huwa anaishi kwa babake. Sawa eh? Hakuna kukhiarishwa. Yeye akifikia miaka 7, yeye ni mtoto wa baba. Limadha li annahu ahfadhu laha. Kwa sababu baba ndiye ambaye atamuhifadhi zaidi, wa haku biwilayatiha min ghairihi, na ndiye mwenye haki ya kumsimamia huyu mwanamke, huyu binti kuliko mwingine. Walikurbiha min sinni tazwij, na kwa sababu huyu binti zaidi ya miaka 7, mzee minana kuendelea, anakaribia sasa miaka ya kuolewa. Wazi? Walabu waliyuha, na baba ndiyo msimamizi wa ndoa yake, ndoa wali wake. Wa innama tukhtabu minhu, na hakika binti huwa anatakiwa achumbiwe akiwa kuto, akiwa kwa nani? Kwa baba yake, sio kwa mama yake. Eh, chumba mingi ambayo inayo watu wanachumbia watoto kutoka kwa mama zao inakuwa inaharibika na maisha yanakuwa si mazuri, kwa sababu mtoto yule anakuwa ameleka malezi ya umamani kwa mama ambayo yanakuwa hayana usimamizi mzuri, hajahifadhika vizuri. Wewe mtume jamaa? Mhm. Shakasema wa huwa al-a'lamu bil-kuf'i mimman yataqaddamuna laha, na baba ndiye mjuzi zaidi wa yule ambaye anayemfaa mtoto wake. Kafaa ile ambayo tulikuwa tunaeleza eh, ndio mjuzi yule ambaye anayefanana na mtoto wake kutoka kwa wale ambao wanaokuja kuchumbia. Mama ajui, mama anakuja tu, mtu anacheka naye mara moja, basi nitakuozesha mwanangu. Lakini baba anachunguza, je, huyu anafaa kumuoa mwanangu? Kwa hiyo mzazi wa kiume ndio Adam, ndio mjuzi zaidi. Wala tumnaul um min ziyaratiha, na wala hakatazi mama yake kumtembelea binti yake, inda adamil mahdhuri, wakati kunapokuwa hakuna jambo la haramu, jambo la hatari. Wazi? Ka khawfi alfasadi alayha au ghairi dhalik, kama vile kuhofia huyu mwanamke, huyu mama kuja kumharibu binti yake, na mfano wa hayo yasiyokuwa haya. Ukiona kwamba mama wa mtoto akija kuonana na binti yako atamharibu na kumpa fikra tofauti tofauti, basi unamzuia, ndio utaki kuonana na mamako. Sasa mamako hana dini, na akija hapo kazi yake kukutia wewe shubha ambazo zinakuharibu. Umeelewana? Kama hakuna shida hiyo, basi asizuiliwe kumtembelea binti yake. Kwa hiyo mama ndio amtembelee nani? Mwanae. Mwanae. Wa fa in kana al-abu ajizan an hifdhiha. Lakini baba ikiwa atashindwa kumhifadhi binti yake, ni shughulihi, kwa sababu ya shughuli zake, au likibarihi, au kwa sababu ya uzee, au limaradhi, au kwa sababu ya maradhi, au likillati dinihi, au kwa sababu ya uchache wa dini yake, sababu wakati mwingine wazazi wa kiume pia wanakuwa na dini ndogo kuliko wazazi wa kike. Wazi? Naam. Wal ummu aslahu wa aqdaru fa innaha haqqu biha. Na ikaangaliwa kwamba mama wa mtoto, mama wa binti, ndiye ametengenea vizuri, ana tabia nzuri, ana dini, na anaweza, na ana muda wa kukaa na binti yake, na akamhifadhi, fa inna haqu biha. Basi hapa mama atakuwa na haki zaidi ya kumlea binti yake kuliko baba. Wakadhalika idha tazawaja al-abu waja'alaha inda zawjatihi tuudhiha wa tuqassir fi haqqiha. Pia hali nyingine ambayo huwa ananyang'anywa baba binti yake kukaa naye ni pale atakapokuwa ameoa kisha akamweka kwa huyu mke wake mpya ambaye si mama yule binti, kisha huyu mama huyu akawa anamuuzi huyu binti na kumtesa na kumnyima haki zake. Mama kambo ya fal ummu ahaqqu bil hadana. Basi mama aliyemzaa hapa atakuwa na haki ya kumlea mwanae binti yake. Kisha nukta ya mwisho ni ujratul hadana, ujira wa malezi, sawa una kana alhadin umman am ghayraha. Wazi sawa sawa mlezi hapa akiwa ni mama au asiyekuwa mama, mustahiqatu min mali almahdhun in kana lahu mal. Wazi anastahiki kupata mali ya anastahiki kupata kutoka kwenye mali ya yule mwenye kulelewa ikiwa yule mwenye mtoto ana mali, au mimali walihi ujira huo. Kama hakuwa mtoto ana mali, basi utatoa kwenye mali ya wali wake. Wa man talzamu nafakatuhu, na yule ambaye nafaka yake malisho yake yanamlazimu, yani huduma zake zinamlazimu. In lam yakun lahu malun, ikiwa hatakuwa na mali. Wallahu a'lam, sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah.